radę. Pozbierał się i wrócił do gry w pełni sił. Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kilka osób porażonych piorunem na Giewoncie. Platforma Obywatelska pyta premiera o kulisy nowelizacji ustawy o IPN. Oficjalnie rozpoczęto budowę Muzeum Historii Polski. Na początek kilkoro turystów porażonych przez piorun na Giewoncie. W rejonie Herbacianej Przełęczy porażone parę osób. Tego jedna kobieta poważnie, ale przytomna, oddychająca trafiła do szpitala. Na razie jakie dokładnie stan, to nawet sami tutaj nie wiemy, co dokładnie się działo, tylko tyle, co z relacji chłopaków, z którymi rozmawialiśmy tylko przez radio, ale to głównie chodziło o desant, nosze, ewentualne zamówienie karetki. Akcja jeszcze trwa, informuje dyżurny ratownik Topru Bartek Gąsienica-Juskowy. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe apeluje do turystów, by nie wybierali się w góry, gdy synoptycy zapowiadają burzę. Platforma Obywatelska pyta premiera Mateusza Morawieckiego. Czy prawdą jest, że europosłowie Poręba i Legutko brali udział w tajnych spotkaniach w siedzibie izraelskiego wywiadu na temat ustawy o IPN-ie? Czy prawdą jest, że przywieźli z tych spotkań dokument, który stał się podstawą ustawy, którą później Mateusz Morawiecki przedstawia jako własną rządową? Jeżeli dzisiaj rządowi ustawy piszą obce służby, to mamy potężny problem, ocenia poseł Platformy Sławomir Neumann. Platforma skierowała do premiera pismo w tej sprawie, a był szef MSZ-u Witold Waszczykowski tak mówił rano na ten temat w Trójce. Decyzja o znowelizacji ustawy na pewno zapada tutaj w Polsce i ona nie była negocjowana. Natomiast oczywiście przecież nikt nie ukrywa, że uwagi zewnętrzne i cała retoryka, jaka została stworzona na temat tej ustawy, na pewno oddziaływała na chęć tej nowelizacji. Procedowanie ustawy rozpoczęło się na wniosek premiera 27 czerwca rano podczas dodatkowego posiedzenia Sejmu. Błyskawicznie najpierw Sejm, a potem Senat przyjęły ją bez poprawek i od razu została podpisana przez prezydenta. W sumie zajęło to kilka godzin. Z obowiązującej od stycznia ustawy o IPN w nowelizacji usunięto zapis o karze więzienia za przypisywanie państwu lub narodowi polskiemu odpowiedzialności za współudział w zbrodniach III Rzeszy Niemieckiej. Przypnij duszę do ciała, apelują policjanci. Dziś na drogach w całej Polsce patrole sprawdzają przede wszystkim, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy. Kto jedzie autem bez zapiętych pasów sam, prosi się o tragedię, mówi Marek Myszkiewicz z komendy w Siedlcach. Pasy bezpieczeństwa należą do głównych elementów bezpieczeństwa w pojazdach, szczególnie w przypadku gwałtownego hamowania, najechania na tył pojazdu poprzedzającego. Już pomijam zdarzenia z udziałem zwierząt dziko żyjących. W przypadku gwałtownego hamowania, jeżeli pasażerowie nie mają zapiętych pasów, to wszystko leci do przodu i albo pasażer wypada z samochodu, albo ginie, rozbijając się o jakieś elementy samochodu. Za brak zapiętych pasów kierowca może dostać mandat w wysokości 100 zł, otrzyma też 2 punkty karne, a jeśli w taki sposób przewozi pasażera, dostanie 4 punkty. Na warszawskiej Cytadeli oficjalnie rozpoczęła się budowa siedziby Muzeum Historii Polski. W uroczystości wzięli udział szef resortu kultury Piotr Gliński i dyrektor placówki Robert Kostro. Był tam nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, kiedy muzeum otworzy swoje podwoje i co będą zawierały ekspozycje? 13 lutego 2021 roku możemy się spodziewać otwarcia tego nowego budynku Muzeum Historii Polski. Do tego czasu stanie to na terenie Cytadeli Warszawskiej czterokondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 36 tysięcy metrów kwadratowych. W nim wystawy stałe i czasowe, sala kinowa i możliwość jednoczesnego zwiedzania przez 600 osób. Ma to być jedno z najnowocześniejszych muzeum w kraju i za granicą, które odwiedzać ma co roku 500 000 osób. Wokół budynku Park Niepodległości i inne muzea, mówił dyrektor placówki Robert Kostro. Chcielibyśmy, żeby ten park, w którym znajdzie się Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i dwa istniejące już muzea, czyli Muzeum Katyńskie i 10. Pawilon Cytadeli Warszawskiej, stały się ważnym, ciekawym, atrakcyjnym kompleksem, do którego będą przychodzili ludzie, turyści z całej Polski, również z innych krajów. Przed symbolicznym pierwszym wbiciem łopaty na budowie minister kultury, wicepremier Piotr Gliński nawiązał do kultowych komedii czasów PRL. To jest miś demokratyczny i suwerenny. Z mandatu społecznego budujemy tę inwestycję i budujemy dla Polaków. Nie tak jak to bywało w czasach Alternatywy 4 czy Misia, kiedy mieliśmy nie demokrację, a dyktaturę i realizowaliśmy interesy Moskwy, a nie Polski. Okoliczności bardziej przypominają dziś budowę z serialu 40-latek, a wykonawcy mówią, że zdążyli wykopać 60 tysięcy metrów ze 180 i nie natrafili na żadne historyczne znaleziska, co zwiastuje brak opóźnień w harmonogramie pracy.

Wayne Coyne z kolegami nie ukrywali, że to nawet nie zapożyczenie, ale bardzo mocna inspiracja utworem One of These Days grupy Pink Floyd. Jeden z najpiękniejszych utworów na ich albumie z 2006 roku, At War with the Mystics. 3 lata później panowie z Flaming Lips nagrali własną wersję całego albumu Dark Side of the Moon. A One of These Days rozpocznie, i to wiemy dziś na pewno, zaraz po krótkim intrze w Hyde Parku o 19.50 występ Rogera Watersa. o tym, że Roger Waters zacznie dziś właśnie od One of These Days po krótkim intrze. Wiem stąd, że podglądnąłem zgodę dla fotografów na robienie zdjęć i właśnie jako drugi utwór po intrze jest wymieniony ten. Znamy też utwór numer 3 i numer 7, bo te można fotografować. Trudno uwierzyć, że Hyde Park nie ma nieograniczonej pojemności, a jednak biletów na dziś nie ma od dobrych kilku tygodni. Hyde Park British Summertime Festival. Cykl koncertów prawie codziennych od dziś do 15 dnia lipca. Headlinerzy to rzeczywiście absolutna ekstraklasa. Dziś Roger Waters z nowym programem. Na szczęście to już nie ściana, tylko zupełnie nowy set nazwany Ascendem. Wcześniej m.in. Richard Ashcroft i Sissick Steve. Jutro grupa The Cure. Podglądam pełną rozpiskę. W niedzielę Eric Clapton i potem w przyszłym tygodniu mamy jeszcze Michaela Bublé, który powiedzmy nas mniej interesuje niż support, którym jest Van Morrison. 14 lipca Bruno Mars i wreszcie na wielki finał 15 lipca w niedzielę Paul Simon. Będzie gorąco dosłownie i w przenośni, dlatego że koncerty z uwagi na miejskie londyńskie rozporządzenia muszą skończyć się do godziny 22. Pewnie dlatego Roger Waters zaczyna dziś o 19.50. Zaraz po One of These Days sięgnie też do klasyki Pink Floyd, czyli grupy, czyli utworu Time, ale później przejdzie na swoje solowe utwory i numer 7, właśnie ten do fotografowania. To Déjà Vu. If I had been God, I would have rearranged the veins in the face to make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I was a drone, patrolling foreign skies, with my guys for guidance and the element of surprise, I would be afraid to find someone be a woman at a stove, baking bread, making rice, or just boiling down some bones. If I were drunk, in ruins, the bankers get fat, the buffalo's gone, and the mountaintop's black, the trout in the streams are all hermaphrodite, you lean to the left, but you vote to the right, feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of the love that got lost. And under my Gulf Stream, circular poles, there's 99 cents we drunkards and fools. Jak wiemy, mają bardzo bogatą tradycję, począwszy od tego, co zdarzyło się w roku 1969, kiedy Rolling Stonesi żegnali właśnie tam Briana Jonesa. Potem wrócili do Hyde Parku kilka lat temu. Miałem przyjemność być na tym drugim oczywiście, bo na pierwszym jakoś się nie udało koncercie, no ale jak wiemy, tego lata akurat Rolling Stonesi wybrali Warszawę, gdzie grają w najbliższą niedzielę. Ich supportem jest Trombone Shorty, czyli muzyk, który nagrywał z Markusem Millerem jeden z utworów na jego płytę, o której to płycie rozmawialiśmy wczoraj w magazynku Na żywo z Młyn Jazz Festival. Tak wszystko się ze sobą łączy. Tak jak osoba Phila Manzanera, którego kariera w którymś momencie zaczęła iść w parze ze śladami Pink Floyd. Nie tylko pracował z Davidem Gilmourem, ale był jednym z producentów albumu, który był w pewnym sensie pożegnaniem zespołu The Endless River. Posłuchamy Manzanery z jego nowym zespołem Sound of Blue, z którym nagrał raz jeszcze tytułowy utwór swojego debiutu z 75 roku, Diamond Head. Diamond Head, koncertowa wersja Phil Manzanera i jego zespołu Sound of Blue. Tak się dziwnie składa, że równocześnie z nowym programem Rogera Watersa Us and Them, z którym przyjedzie do Polski, a dziś zagra, no dla niego z całą pewnością prestiżowy koncert w Hyde Parku o 19.50. Równolegle w trasę znacznie bardziej surrealistyczną pojechał jego kolega z zespołu Nick Mason, który postanowił zebrać się za wczesny repertuar Pink Floyd, tak mniej więcej do płyty Medal, i zebrał coś w rodzaju grupy wariatów. Kto by się spodziewał, że wokalistą takiej formacji może być Gary Kemp ze Spandau Ballet. Poza tym członkowie grupy Ayanna Dury, Blockhead, grupy The Orb, a to akurat jeżeli chodzi o Floydów, bardzo pasuje, i Guy Pratt, basista, który jeździł z Floydami w trasę od dawna. Wczesny repertuar, więc na pewno utwór, który usłyszymy za chwilę, See Emily Play. Co zagra z wczesnych Floydów Waters? Na razie tego nie wiemy. Wiemy, że One of These Days to utwór, który na pewno łączy te dwa projekty. Emily tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. There is no other thing. Emily cries, gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. There is no other day. Touches the ground. Rent on the river forever and ever. Emily, Emily, there is no other day. To nietypowe dla Floydów. Przypomnę, bo o tym chyba w trójce już mówiłem, kiedy przyszło mi rozmawiać z Nickiem Masonem o którejś z reedycji ich klasycznych płyt i zapytałem, czy pracowali nad tą reedycją razem. Powiedział z stoicką miną: This is Pink Floyd, we don't work together. Tym razem i David Gilmour i Roger Waters pobłogosławili projekt Nicka Masona. Być może traktując to jako bardziej zabawę kolegi niż poważną trasę. Poważne trasy to robi Roger Waters. Taka właśnie w tej chwili trwa. Są po Stanach Zjednoczonych. Za chwilę opinia jednego z muzyków Watersa. Teraz jeszcze jeden z utworów, który na pewno gra w swoim projekcie Nick Mason. Thing. I've got a cloak Bardzo młodzi, bardzo eksperymentujący Pink Floydzi i ulotny dosyć utwór Bike. Jonathan Wilson, który jeździ jako jeden z muzyków w trasie Ascent Dam z Rogerem Watersem, tak mówi o szefie. Jest to w sumie laurka, ale gdyby to nie była laurka, to pewnie Roger zablokowałby wydrukowanie tego w poczytnym magazynie muzycznym. Granie z nim noc w noc na trasie w Stanach Zjednoczonych przekonało mnie, że jako autor piosenek Roger kieruje się głównie instynktem. Jego praca nie polega na milionie pomysłów albo akordów, albo przejść i zaklęć. Koncentruje się na jednej rzeczy i drąży to do dna. Kiedy grałem z nim Wish You Were Here, za każdym razem uderzała mnie prostota, minimalizm konstrukcji tego utworu. A mimo to zostawiał przestrzeń dla Pink Floyd, żeby wędrować w ciekawe okolice, takie jak przejście z 7/4 na 4/4 w solówce w utworze Money. Na trasie odsłuchuję po koncercie nagranie każdego występu. Nie wiem, czy ktokolwiek w branży robi jeszcze takie rzeczy. I za każdym razem wpada na to, co można poprawić. Także z nocy, z wieczora na wieczór koncerty się zmieniają. Przykładem tego jest to, że zrobiliśmy kompletne przearanżowanie utworu Welcome to the Machine. W zasadzie zaczęliśmy pracę nad nim od początku z partią perkusji na 9-osobowy zespół. Jestem tutaj pojętnym uczniem bardzo dobrego nauczyciela. Wczoraj wieczorem słuchałem tekstu Ascent Dam, śpiewałem sam do siebie i zastanawiałem się nad treścią. I ta linijka w końcowym refrenie, out of my way, it's a busy day i tak dalej, myślę, że jest podsumowaniem tego, co dzieje się wokół. Zamiatamy pod dywan prawie wszystko. I ból, i cierpienie, i to, co dzieje się ze światem. I idziemy sobie po prostu do spożywczaka wieczorem i kupujemy kolację. Roger jest znakomitym obserwatorem rzeczywistości wokół. To Jonathan Wilson, jeden z muzyków właśnie Rogera. Będzie dzisiaj w Hyde Parku. Przypomnę, o 19.50 rozpoczyna się finałowy koncert pierwszego dnia Hyde Park British Summer Festival. Teraz człowiek, który jeździ zespołem Animal Spirits, nazywa się James Holden i jest to też zespół mocno inspirowany Pink Floyd. Posłuchajmy tylko partii saksofonu i od razu przypomni nam się Dick Parry. Thank you. To będzie najtrudniejsza z dzisiejszych decyzji, opuścić wspaniałą klimatyzację w BBC i wyjść na zewnątrz. Koncert wprawdzie dopiero rozpoczyna się za godzinę. Nawet o 19 będzie, myślę, około 30 stopni. Dwie niespodzianki dla słuchaczy Trójki. Jedna, być może proszę trzymać kciuki jutro w liście osobistej po 19. I druga, ta już stuprocentowa. Słuchacze Trójki jako pierwsi dowiedzą się o wielkim wydarzeniu i będzie to w przyszły czwartek. Więcej na razie niestety nie mogę powiedzieć. Kończymy utworem, który Nick Mason gra ze swoim nowym Pink Floydowym wczesnym projektem. Czy zagra go dzisiaj w Hyde Parku Roger Waters? Tego nie wiemy. Bartosz Gil, Michał Jakubik, Myśliwiecka 357, Piotr Metz w studio BBC w Londynie. Dziękujemy, do usłyszenia.